Hej! Nu ska ni få höra en text som handlar om en film som heter Kan du vissla Johanna? Kan du vissla Johanna? Så heter en liten sång som du kan lyssna på YouTube. I den sången visslar man. I den här filmen finns ingen som heter Johanna, men det finns någon som vill lära sig att vissla. Han heter Berra. Det är ett smeknamn för Bert. Och hans bästa kompis heter Uffe. Det är ett smeknamn för Ulf. Uffe har en morfar som han älskar. Men det har inte Berra. Då lovar Uffe att ordna en morfar åt Berra. De går in på ett äldreboende, alltså de kallar det för ålderdomshem, men det är ett äldreboende, och väljer ut en gammal farbror. Farbrorn heter Nils, och han blir glad och bjuder pojkarna på fika i kafeterian. Tyvärr är Nils gammal och glömmer mycket. Dessutom går han lätt vilse och kan inte hitta hem igen. Han är lite glömsk. Han är dement, alltså han har sjukdomen demens. Ofta när han blir mörk och nedstämd och vill vara för sig själv, så är det för att han saknar sin fru Johanna, som är död. Men pojkarna vill gärna vara tillsammans med honom ändå. Nils berättar saker från sin barndom, till exempel att han gärna pallade äpplen. Det betyder smög in i en trädgård och tog äpplen på träden. Nils visar också hur Berra ska göra för att lära sig att vissla. Och han lär dem att flyga drake. När de tillsammans gräver ett trädgårdsland, alltså där man kan odla lite grönsaker och annat, då blir Nils mycket arg. Och det blir svårt för pojkarna att förstå varför. Ibland förstår inte barn allt som gamla människor känner. Pojkarna vill ordna födelsedag för Nils och bestämmer att han ska fylla år på nästa fredag. De arbetar och tjänar lite pengar till en cigarr som är födelsedagspresent. De ska också göra lite roliga födelsedagsgrejer. Först ska Nils rakas så att han blir fin. Sedan ska de låta Nils se på TV för första gången och göra något annat som Nils älskade när han var barn, nämligen palla körsbär. Men Gustavsson, som äger körsbärsträden, blir mycket arg. Så Nils måste få honom att bli snäll igen. Han lurar honom att man kan sätta aluminiumfolie. Staniol, säger de. Aluminiumfolie över rosorna så att de inte ska bli förstörda. Ute i skogen fikar de runt en öppen eld och de lämnar en present till Nils. Alla tre pratar om fina saker i livet och om att det är fina saker man ska visa på TV. De säger televisionen. TV är en förkortning av television. Berra lovar att nästa gång de träffas ska han kunna vissla. När han har tränat mycket springer han till ålderdomshemmet, alltså äldreboendet, för att visa Nils. Men personalen där säger att Nils inte lever längre. Han har gått bort, alltså dött, avlidit. Och de ska ta farväl av honom på lördagen, alltså ha begravning då. Bära blev mycket ledsen och även arg. Varför lever inte Nils nu när han ska visa att han kan vissla? På begravningen i kapellet, en liten kyrka, heter kapell. På begravningen i kapellet, en liten kyrka, visslar Berra för att visa Nils, som ligger i kistan, att han har lärt sig vissla. Han visslar sången "Kan du vissla, Johanna?" Han tar farväl på ett bra sätt. Och sedan går kompisarna iväg och pratar om att bygga en lådbil. Kan du vissla, Johanna? Ja, visst kan jag det. Kan du vissla, Johanna? Ja, visst kan jag det. Sedan 1994 visas den här filmen varje år på julafton, alltså den 24/12. Den brukar visas någon gång mellan 16.00 och 18.00. Du kan titta där. Du kan också leta upp den på SVT Öppet arkiv. Googla SVT Öppet arkiv och skriv in "Kan du vissla, Johanna?" När filmen börjar kan du trycka på T och sedan på textning på, så kan du läsa svensk text samtidigt som de talar. Boken är egentligen skriven för barn från 6-7 år och uppåt. Men många vuxna vill också se den, eftersom den handlar om viktiga saker. Liv och död. Ensamhet och gemenskap. Alltså att vara tillsammans. Gammal och ung. Han som skrivit boken, författaren, heter Ulf Stark. Han som spelar rollen som Nils heter Per Oskarsson. Han dog för några år sedan, men var en mycket omtyckt och älskad skådespelare.